بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار niendelea kuangalia miongoni mwa aina za ibada ambazo al-Sheikh al-Mujaddid amezitaja al-Imam al-Muslih uliangalia jana ar-raghba war-rahba wal-khushu' ama leo hii tutaingia al-khashya nini maana ya al-khashya nayo katika aina miongoni mwa aina za ibada qala ar-raghibu al-Asfahani rahimahullahu ta'ala atielezea nini maana al-khashya الخشية خوف يشوبه يشوبه تعظيم ني معنى خشية خشية ni uoga ambao umechanganyikana na kumtukuza mtu الخشية ni خوف ni aina ya uoga yashubuhu ta'zim ni ile ambayo imechanganyikana na kumadhimisha mtu na kumtukuza mtu na hii khashia akthar ma yakunu dhalika an ilmin bima yukhsha minhu ndugu zangu pia kabla ya kuendelea alikuwa kuna ndugu yetu namuona pale napendelea vizuri tumsaidie kwa yule ambaye anasho katika amali ya khairi tumsaidie kama isahau katika hilo na ndugu yetu anahitaji msaada na ni mkazi wa Morogoro na ni mlemavu namuona kama alivyo pale alipo yaani huwezi kumuondoa yaani ukimweka sasa hivi utamkuta kesho hapo hapo yaani ana hali hiyo kwa niombe ni msaidie katika hilo kwa mimi nimeghafilia katika hilo tayeb wa akthar ma yakunu dhalika an ilmin bima yukhsha min na zaidi khashia huwa inakuwa katika yale ambayo unajua unayafahamu yaani unayogopa yale mambo ambayo unayafahamu na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahusisha maulama kwamba wao wana khashia kwa maana ni khashia ni uoga ambao umechanganyikana na kumuadhimisha kumtukuza na mara nyingi khashia inakuwa pamoja na elimu anayekuwa na khashia anakuwa anajua kile ambacho anachokiogopa na ndio maana Allah Subhanahu akawasifu maulama katika hilo aliposema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika si vinginevyo wale wanaomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi ni wanawazuoni kwa maana wanamjua Allah Subhanahu wanamtambua vizuri Allah Subhanahu ndio maana wanamuogopa zaidi kwa nini wao wanamuogopa Allah zaidi li'annahum jama'u baina al-khawfi wal-'ilmi bima yukhsha minhu kwa sababu wao wamekusanya baina ya hofu na wamekusanya baina ya uoga na elimu kwa kile wanachokiogopea na amma ushahidi wa khashia ndani ya Qur'an Allah Subhanahu amesema fala takhshawhum wakhshawni msiwaogope makafiri msiwaogope makafiri zaidi mniogope mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala na aliposema wakhshawni na mniogope mimi sana Allah Subhanahu hii ni amri na tunafahamu ya kwamba amri yote ya Allah Subhanahu inapelekea kwamba ni lazima jambo hilo mtu alitekeleze na vile vile tunafahamu ya kwamba amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala maana yake lile jambo Allah analipenda na Allah hapendi isipokuwa anapenda kile ambacho ni ibada kwa hiyo khashiyatun hiya ibadatun qalbiyyah ni ibada ya moyoni ambayo ina athari katika viwiliwili hivyo basi kumuogopa zaidi asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na ukawa unamuadhimisha unamtukuza ukawa unamuogopa zaidi هذا يعتبر شركا اكبر huzingatiwa huu ni ushirikina mkubwa ni upi utofauti mal farqu baina al khawf wal khashiyah nini utofauti ni upi utofauti baina ya khaufu na khashya? Zote zina maana ya kuogopa, lakini utofauti wake uko wapi? Utofauti, mfano useme hivi: idha khifta min shay'in, utakapomuogopa. Idha khifta min shakhsin, utakapokuwa unamuogopa mtu, lakini huyo mtu ambaye unayemuogopa haujui, je, ana uwezo wa kukudiriki wewe, ana uwezo wa kukudhuru au hana uwezo? Ukawa unamuogopa tu, unamuogopa mtu lakini haujui, je, huyu mtu anaweza kukudhuru au anaweza kukupa manufaa fulani, lakini unamuogopa tu. Hii Waarabu wanasema hii inaitwa khaufun, kwa maana unaogopa kile ambacho haujui hali yake. Hii inaitwa khaufun. Ama khashya, wa idha khifta min shakhsin, unapomuogopa mtu lakini unajua kwamba huyu mtu ana uwezo wa kukudhuru, ana uwezo wa kusaidia hili jambo. Wewe unamuogopa lakini unaufahamu kabisa kwamba huyu bwana ana uwezo wa jambo langu, anaweza kanisaidia jambo langu, na anaweza kanidhuru, anaweza kaniangamiza, lakini umuogopa. Hii inaitwa khashya. Kwa hiyo khaufun, unamuogopa yule mtu ambaye haumjui hali yake dhidi yako. Ama khashya, unamuogopa yule ambaye wamjua, unamuogopa yule mtu ambaye unamjua kwamba ana uwezo dhidi yako. Na yanayosemwa kama alivyosema Ibn Qayyim huko nyuma tulivyosema, kwamba haya maneno yanaweza yakaletwa yakawa na maana Kiswahili chetu kawaida tu, kuogopa kuogopa, lakini mbele ya Waarabu yakawa na maana ambazo zinakurubiana na yakawa na tofauti ndogo sana. Sasa angalia neno khashya na neno khaufu. Khaufu maana yake wamuogopa yule ambaye humjui kwamba ana uwezo gani na wewe dhidi yako, lakini khashya wamuogopa yule ambaye wajua kwamba huyu anaweza kukudhuru, huyu anaweza kusaidia jambo fulani. Hii ndiyo tofauti baina ya khaufu na khashya. Kisha al-Imam al-Muslih akaingia ibada nyingine. Baada ya kuangalia khashya, pia akataja ibada nyingine miongoni mwa aina za ibada. Akasema al-inaba. Katika miongoni mwa ibada ni al-inaba. Na nini maana ya al-inaba? Hii ni masdar, ina maana anaba sha'in, anaba ilayhi, kwa maana amerudi, amerejea kwake. Al-inaba ni kule kurudia, kurejea, kurudi. Na wanasema wa hiya ruju'u li shay'in marratan ba'da marratin, nako ni kule kurejea kitu muda baada ya muda. Unapita muda fulani kitu hicho kinarejea, unapita muda kinarejea tena hicho kitu, unasema hii ni al-inaba, ni kule kurudi, kurejea. Hivyo basi, kwa hiyo kurejea huku kuna maanisha ndani yake kukaririka karirika, kimemalizika leo hii, unapita muda mwingine kinarudia. Hiyo ina maana ya al-inaba. Na vile vile utaona ya kwamba hii ya taubatun wa ziada, vile vile neno inaba linakuja kwa maana ya toba, lakini na ziada pia. Mtu anafanya toba lakini na ziada yake. Kwa hiyo mtu anafanya tauba, lakini pamoja na kwamba anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hali iliyokuwa nzuri zaidi. Fahiya taubatun maa ruju'in ila halin ahsan, unafanya tauba, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baada ya kurudi kutubu madhambi yako unakuja kuwa na hali nyingine ambayo ni nzuri zaidi kuliko ile ya mara ya mwanzo. Kwa maana ya kwamba mtu anatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yastamiru fi ta'ati wal istiqama, unafanya tauba wewe kwa Mola wako, unamrejea Mola wako kwamba ya rabbal alamin, sasa nimerejea kwako wewe, maamrisho yako, makatazo yako ambayo umeyakataza nitajiepusha nayo, na maamrisho yako ambayo umeamrisha sasa niko tayari kuyarejea na kuyatekeleza, pamoja na kwamba madhalim, nicho kidhulumu kwa watu na kirejesha kwa watu wao, kile ambacho natakiwa niwe na nadhmun na majuto. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ameamua kurudi kwa Allah moja kwa moja. Kwa hiyo pamoja kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii inaitwa tauba, amefanya tauba. Lakini baada ya hapo, yastamiru fi ta'ati wal istiqama, anaendelea kuwa katika ta'a na anaendelea kuwa katika msimamo. Hii inaitwa al-inaba, hii inaitwa al-inaba, maana umerejea kwa Mola wako, lakini baada ya kurejea unakuja kuwa na hali nzuri zaidi, tofauti na ile ya mara ya kwanza. Kwa maana unamtii Allah kwa nguvu na unakuwa na msimamo, hautetereki. Na hii ndio ile maana ya Allah aliposema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kika wale ambao waliosema Allah ndiye mola wetu kisha wakawa na msimamo wakasimama sawa sawa, kwa maana wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamemtaka msamaha mola wao, wamemuomba msamaha maghfira mola wao kwa madhambi waliyoyafanya, kisha baada ya kuomba msamaha kwa mola wao wakarudi katika hali nzuri zaidi, kwamba wao kuwa na msimamo hawatetereshi na chochote. Hii inaitwa al-inaba. Na al-inaba kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim imegawanyika sehemu mbili, zipo aina mbili, al-inabatu naw'an kama qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Aina ya kwanza ya al-inaba kurudi kule kisha nakuwa na hali nzuri, kuna al-inabatun lirububiyatihi tabarak wa ta'ala, ni kule kurejea kwa malezi ya Allah subhanahu, kwa kumtambua kwamba Allah ni mlezi wako, warejea lirububiyati, unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutambua ulezi wake, usimamizi wake, na ufalme wake na uumbaji wake. Na hii sasa inaba hii imewakusanya viumbe wote, kwamba viumbe wote ni wenye kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kurejea kwenye rububiyatihi tabarak wa ta'ala. Inamkusanya muumini na inamkusanya kafir, inamkusanya mwema na inamkusanya muovu. Ushahidi wa hilo Allah subhanahu aliposema wa idha massan nasa dhurrun, pindi watu wanapopatwa na madhara, wanapopatwa na misukosuko na mitihani, watu hao wote wale makafiri, waumini, wema, waovu, mafujar, mafusaq, pindi wanapopatwa na madhara lote, mvua kukatika, kupatikana ukame, kupatwa na umasikini, kupatwa na njaa, da'u rabbahum munibina ilayhi, basi wao humuomba mola wao hali ya kumrejea yeye Allah subhanahu, wanamuomba mola wao awaondoshee dhara lile, awaondoshee mtihani ule, lakini hali ya kuwa wamerudi kwa Allah kikweli kweli, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii inaitwa inabatun lirububiyati, mtu anakiri tu kwamba mola wangu ndio wa kuniondoshea hili dhara, mwenye kuletea mvua ni Allah subhanahu, kwa jamani tumrudie. Na hii hata washirikina walikuwa nayo hivyo, wakienda mabaharini na mameli yao, maboti yao, mangawara yao, wakaenda huko, mawimbi yakawapiga makafiri, utawaona wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee lile, kisha Allah atakapowaokoa yale mawimbi yasipowadhuru, wakaenda mpaka wakafika nchi kavu, wanarejea hali yao ile ile ya ushirikina, ile ile hali yao ya ushirikina. Lakini kwenye hali ya mawimbi wamemrejea mola wao, hali ya kuangamia wamemrejea mola wao, kama tulivyo sisi kawaida. Leo watu wengi hawamkumbuki Allah mpaka waumwe, dhikiri watu wazifanyi mpaka waumwe. Mtu akishabana na maradhi kwa kweli, ndio namuona akigeuka la ilaha illallah, akigeuka hivi la ilaha illallah, akifanya hivi subhanallah. Lakini kipindi anapokuwa yuko vizuri, ana afya, hata umuoni hivi, hana wakati kabisa wa dhikiri. Kwa hiyo hili linampata muumini na linampata kafiri, inampata muovu na inampata mwema, akipatwa na mtihani tu, mola wangu, mola wetu, kuna nini tumekufanya? Hata hawa makafiri wenyewe, kwa huyu mola wao wanaomwabudu Yesu, gari yemwangalia mnasafiri na gari, nenda na gari, nendeni, ghafla katokea ajali mbele, utamsikia Yesu wangu, Yesu wangu. Kwa maana naamini hapa ndo msaada unapatikana, lakini akiokolewa pale atarudi na ushirikina wake. Fanya hili ni dhambi, haya ni makosa, lakini akirudi tena huko atasahau, utamsahau Yesu wake, atamsahau nani, ataendelea maisha yake ya uovu. Kwa hiyo hii inaitwa inabatun lirububiyati, ni mtu kurudi kwa Allah kwa kukiri kwamba Allah ndiye mlezi, ndiye muumbaji, ndiye mwenye kuleta haya na haya. Na aina ya pili, inabatun liilahiyati, ni kule kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutambua yeye ndiye muumba, yeye ndiye mwenye kuabudiwa. Kurudi kwa Allah subhanahu kwa kutambua yeye ndiye mwenye kuabudiwa, inabatun liilahiyatihi. Na hii ni kule kurudi kwa ibada, maanake mtu anarudi kwa Allah subhanahu kwa kutoa ibada kwa wingi na vile vile kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sasa inafungamana ndani yake na mambo manne, inafungamana ndani yake na mambo manne ambayo lazima iwe nayo. Mtu anayemrejea mola wake kwa maana ndiye mwenye kumwabudu, lazima kwanza alkhudu'u lahu, amnyenyekee. Jambo la mwanzo, lazima utamnyenyekea kwa sababu si mola wako, unaona yeye muabudu wewe, lazima umnyenyekee. Jambo la kwanza alkhudu'u lahu, lazima umnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, al-iqbalu alayhi, ni kujipeleka kwake yeye, kujipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-iqbalu alayhi. Jambo la tatu ambalo linafungamana na inabatul ilahiyya li ilahiyatihi, jambo la tatu ni mahabbatuhu, lazima Allah subhanahu umpende kwa sababu warejea kwake yeye, na lazima ujinyongeshe, na lazima umuelekee Allah subhanahu kwa kila kitu. Akisema mali utatoa, akisema nguvu utatoa, akisema watu watojuhudi katika jambo fulani utatoa, akili yako ifanye kazi katika hili utatoa, kwa sababu umekubali kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye wa kuabudiwa. Na jambo la nne, al-i'radu amma siwahu, utayapuuza yale yote yasiyokuwa yeye Allah subhanahu, utayapuuza. Washirikina utawapuuza, matawaghuti utawapuuza, na wale wote waovu utawapuuza, ahlul bid'a utawapuuza. Wewe sasa umekuwa ni mwenye kumrejea Mola wako, umerudi kwa Mola wako kisawa sawa, umefanya tauba, lakini sio hivyo pia, umesimama katika taa kisawa sawa, ni mwenye msimamo. Kwa hiyo hii ya pili, al-inabatu li ilahiyati, kumrejea kwamba yeye Allah ndiye mwenye kuabudiwa, lazima iambatane na haya mambo manne. Mwenye kumrejea Mola wake kwamba ndiye mwenye kumwabudu, lazima mnyenyekee, lazima mnyenyekee. Jambo la pili, lazima umuelekee kwa kila kitu, maagizo yake lazima uyafuate. Akisema mali yako itoe, nguvu yako utatoa, kwa sababu umekubali kurudi kwa Allah ndiye mwenye kumwabudu. Na jambo la tatu, lazima umpende yeye Allah subhanahu, mapenzi ya kweli, sio mapenzi ya uongo, mapenzi ya kweli. Na jambo la nne na la mwisho, lazima uyapuuze yale yote ambayo kinyume na Allah subhanahu, kila ambacho vimusu Allah subhanahu utavipuuza wewe, sababu umekubali kumrejea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ushahidi wa al-inaba ni Allah aliposema, wa anibu ila rabbikum. Nini maana wa anibu ila rabbikum? Ay irji'u ilayhi bi ta'ati wastamirru 'ala al-ithbat, mrejeeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii, na muendelee katika ta'a, na muendelee kuwa na msimamo, na muendelee kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, mrejeeni Mola wenu. Wa anibu ila rabbikum. Na vile vile Allah subhanahu akasema, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, anamzungumzia Nabiullah Shuaib. Shuaib anasema alayhi tawakkaltu, kwa Allah tu ndio nimemtegemea, wa ilayhi unib, na kwake ndio nimerejea kwa Allah subhanahu. Narejea kwa Allah, maana yake mambo yangu yote narudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, makosa tena najikinga na makosa na mengineyo, pamoja na kwamba nasimama kwenye twaa, nazidi kumtii Allah subhanahu, na ninamuomba nisamee madhambi yangu, aniepushe na shari, lakini pamoja na hivyo nimesimama katika twaa, naendelea kumtii yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile yamekuja mambo mengi kuzungumzia utofauti baina ya tauba na al-inaba, na ushahidi wa hilo ni Allah aliposema, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Allah alipokuwa anamzungumzia Nabiullahi Ayub, namzungumzia Nabiullahi Daud, anasema fastaghfara rabbahu, na akamtaka msamaha Mola wake, wa kharra raki'an, na akaporomoka hali ya kurukuu, wa anab, na akamrejea Allah. Kwa hiyo unaona hapa, wastaghfara wa anab, ameanza wastaghfara rabb, fastaghfara rabbahu, amemuomba msamaha Mola wake, jambo la mwanzo hili ni tauba, hapa amefanya tauba. Na mwisho aya anasema wa anabe, na akamrejea Mola wake. Na lugha inafahamika kwamba anna al-atfa yaqtadhi al-mughayara, maneno ya mwanzo na ya mwisho lazima tofauti. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya tauba na baina ya nini, ya al-inaba. Lakini ibada hii ya inaba, kwa kuwa Allah amesema wa anibu ila rabbikum, mrejeeni Mola wenu kwa kumtii, maana yake hii ni amri, na Allah hatoi amri kwa lile jambo ambalo ni baya, anatoa amri kwa jambo ambalo ni zuri, lina manufaa na wewe, na yeye mwenyewe Allah subhanahu analipenda. Kwa kuwa yeye Allah subhanahu analipenda, imejulisha kwamba hiyo ni ibada. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.